أنتنا إنك أنت العليم الحكيم. من ذا قرآن الكريم ذا فهم أو ذكر ذا فارا سوصول أو مبادئ بيانول تاين منغا أسماء ذا قرآن الكريم بيانك بیا موږ وی چې وایات کې سوچ کې نو ته وګورئ چې بدی کې تعریف د قرآنی کریم دی که حکمت د نزول د قرآنی کریم بیان نه ای او غالي مثالونه موږ پیش کړو شو غو دی آیاتونو کې تعریف د قرآنی کریم کوي دے آیاتنو کے حکمت نزول دا قرآن کریم بیانائی کدا نئی نبیابت گورے نو قرآن کریم بعد چا سر خطاب کئی مخاطبین دا قرآن کریم دو قسم خلق دے کہ یا منقادین او دویم غیر منقادین یا خلق دی چاہتا بیدار دی دا اللہ رب العزت دے ماب دی چاہتا نافرمان دی دا اللہ رب العزت منقادین مومنان او غیر منقادین اغا سلوڑ دی دی یا مشرکین دریم یهود دریم نصارا او سلورم منافقین نمیعو او ڈالا ذکر کرو داغی تفصیل کرو او داغی نمونی خائیو مش نمونی خاریار مشرکین چاہتا ہوئی مشرکین سوک دی مشرکین سوک اسم دی او شرک ستا ہوئی مشرک آگا چاہتا ہوئی شاہد اللہ سرا برسوک حصدار گرزولی دا اللہ پا ذات کی یا دا اللہ پا صفات ہوگی شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ موضوع القرآن کی ذکر کہی شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے شرک دا چھتا اللہ صفت ببل چاکے او بڑھنے دا اللہ صفت خاصہ دے او داغا ببل چاکے او منے نو دیتا ہوئی شرک شن رے کاف مانا دا حصا برخا لگا بختانوئی پلانے زمان شراکتی دے پلانے زمان شرک دے سمطلب دے پلانی ماں سرا پا دکان کی حصہ دا دفلانی ما سرا پا گاڑی کی حصہ دا دفلانی ما سرا پا کاروبار کی حصہ دا شرک ام دیتا ہوئی چھتا اللہ سرا دا اللہ پا صفتنو کے برسو کی صدار اگنی نو دیتا ہوئی شرک دا شرک دو کسما دے یو شرک اعتقادی او دویم شرک فعلی شرک اعتقادی چغد عقیدی سرا تعلق ساتی شرک فعلی چغد افعال سرا تعلق ساتی لکه نظر د بلچا په نوم ورکی، منفت د بلچا په نوم ورکی، د بابا په نوم. الله یو شی حلال ګرځولی ته ورته حرام وای، الله حرام ګرځولی ته ورته حلال وای. تفسیر به بیا کوو. شرک اعتقادی څلور قسمه دی. شرک اعتقادی څلور قسمه دی. یو شرک فی العلم، دویم شرک فی التصرف، دویم شرک فی الدعاء، سلورم شرک فی العبادت. شرک فی العلم چه پا علم که دا اللہ سر برسو کی صدار وگرزه. سمطلب سنچه دا اللہ علم پا هر سبانده ده، دا هر سن خبردار ده، پا هر سبانده پوله بغیر دا اسباب ظاهریه ہو. نو دے او سڑی دا کی دراشی چه زمان پیر ولی بابا دا ارسانا خبردار دے او پار سبان دے پوئی جی موری چه سکی اگا دے خبری. نو دے شرک ہوگا او شرک فی العلم ہوگا. شرک فی التصرف دیتا ہوئی، تصرف نفع و نقصان کی. شرک تصرف دیتا ہوئی چه متصرف و اقدار دا نفع و نقصان بغیر دا اللہ نا برسو کو کرنی، بغیر دا اسباب ظاہری یو. یو خود ظاہری سببی ٹوپک دماشای ڈر دربان دیو کی اغازان لشے دی، لور کلتک در لسر لگاوا چاہی نقصان در طورس اغزان لشے دے. بغیر اسباب ظاہریو نفع نقصان ورکو گے یو اللہ دے. یو بندہ دا کی دو ساتھی چنہ بابا ٹکر ورکی، زیارت ٹکر ورکی، نقصان ورکی، نو دیتا ہوئی شرک فی التصرف. شرک فی الدعا دیتا ہوئی چپا بادنا کد اللہ سر برسو کی صدار اگرزے. دا اللہ حق دادے چپا تا تکلیف راوے، مصیبت راوے، نو اللہ برا مدد کے. چه زمان تکلیف و مصیبت لرکا تو دا اللہ پا زائبان دی بابا را مدد کے وقت چراوے، یا پیر بابا را پنے کائے رائے رسے گی، یا لئے زوان را مدد چھ پنے کائے. نو دیتا ہوئی شرف دعا، شرف العبادت دیتا ہوئی چه پا عبادت کی دا اللہ سر برسوک شریک ویسدارو برزے. لگا عبادت سجدہ دا، روکو دا، او تو سجدہ و روکو بغیر دا اللہ نا بل چاہتا کے متاشر فی العبادتو کو. دہاری او مبدد دا اول پارا، بنیاد دا اول پارا، او ہر دویم تفرید پاول باندی. کل من الاول مبدأ لسانی و کل من الثانی متفرعون على الاول. سمت لگو کلچ دی او سڑی دا کده راشی چه شرک فی العلمو کی چه بابا زمان دا حال نا خبردار دے، پیر زمان دا حال نا خبردار دے، صرف علم وکی نو بیا دا آغی نبات صرف تصرف کئی یروی چه زماد آن خبر دے نو نفع نقصان مور را کولی شی نو صرف تصرف نبات بیا صرف دعا کئی چه دایا کی در آشی چه زماد آن خبردار دے نفع نقصان مور را کولی شی نو بیا وطرا مدد سی ہوئی او بیا چې رمضان چې ورته وي نو بیا دا غي نه بعد عبادت کوي صرف عبادت نه پهلو نظر ور کوي منښت ور کوي دعوت سجدي کوي رکوع کوي همدغه سي عبادت د غیر الله الله کوي چې دې ورته رمضان چې وي رامدد چه و تا علاوی چن مالک دنفع و نقصان گرنی مالک دنفع و نقصان حلا گرنی چه عالم الغیب منی نو کل من اثانی متفرعون علال اول و دینی کارونو کی لما و حکمت امدائی لگا حدیث کی راضی المؤذنون اطولو آناق یوم القیامة چاہتی دنیا کی اذان ویلے ہو نو حس کا غرائب ہے یہ قیامت پرز اطولو آناق اندارا چی سٹ بے اگتی اگت سٹ کو بد لگی پختانوی اچتا غرائب گرزی اچتا غرائب دانی چی سٹی اگتی یعنی حس کا غرائب سترگی بے اوچھتی، سر بے اوچھتی، حس کا غرائے بھئی داولی او حدیث کے راضی چکلا مؤذن اذان کئی نو شیطان تختی اوٹی دنا چاہی داولی لگا شیطان پولے چلے سوئی مؤذن ہوئی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اذان کې سوره الله اکبر الله اکبر وي سلور زلا مؤذن اول وي الله اکبر یعنی به اعتبار لیلو الله دې روز دې لم په اعتبار څوک ته شي رسیدي الله اکبر اللہ دیر روی دے پیدوار دے تصرف اللہ اکبر اللہ دیر روی دے پیدوار دے بلنی او اللہ اکبر اللہ دیر روی دے پیدوار دے عبادت چه رد اشراک اربعہ ہوکی نبیائی اشہد اللہ الہ الا اللہ اس بعد توحید ہوکی اول رد شرک ہوکی بیا اثبات دو توحید کی نبیاوی اشہدو ان محمد الرسول اللہ شاقیدہ سمجھ و شرک رات شر توحید بیان شر اس اتباع سنتوں کا لیکن کہ اتباع سنت کی یہ عقیدہ دو شرکی نیس فائدہ نور کی جی اتباع سنتوں دو دعوتوں کی اشہدو ان محمد الرسول اللہ نچه عقیده سمشو شرکات شو اتباد سنتو شو اس راش موزد اصفان گئی حی آل صلاح او داد نجات لار و حی آل الفلا نبیا اختصارو کی اللہ اکبر بے اعتبار علم بے اعتبار تصرف اللہ اکبر بے اعتبار دعا بے اعتبار العبادت یہ رشل خبری و سر یو لا الہ الا اللہ چه بید اللہ نا بل حاجت روانیشتے نو چه کل تا دا اذان پا خوان پوئے مانا نو گیا سڑی لکوان ورکی او چه دا اذان پا مانا نئی پویا نو تا دیر کرا اتو نو کو پا کو گوازی وائی خوان پا کنیو او پا سادا واز دی اذان او چه سڑی پا مانا پوئی او گوی اللہ اکبر اللہ اکبر نو خوان ورکی سڑی لیا او شیطان هم تختی و پیزنائی چه چه بیاد توحید چره شروع شوی او در شرکات شروع شد نو شرک دو قسمه ده یو شرک اعتقادی ادویم شرک کمیو شرک اعتقادی پر سوئر قسم دے اول دویم دریم او سلورم او شرک فی العلم نکانا چه قرآن کریم تلو آیت کی سوچ کے نتبا گوری چه پدی کہ اللہ دا چان سارا خطاب کئی موحد سارا کئی مومن سارا کئی که مشرک سارا کئی که مشرک سارا کئی نو پا شرک رات کئی نو پا کم کسم دا شرک رات کئی پا شرک اعتقادی رات کئی که پا شرک فعلی رات کئی که پا شرک اعتقادی رات کئی نو شرک اعتقادی کی پا کم کسم باندی رات کئی شرک فر علم رات کئی نو دا غیر اللہ نا نفی دا علم غیب کئی اس بات دا علم غیب کئی اللہ تعالیٰ لا کنا رد شرک تصرف کئی چھے غیر اللہ نا برسوک متصرف نیشتا یا با اس بات دا تصرف کئی اللہ تعالیٰ لا چھے اللہ متصرف دے اوز دا آیاتونو کی طلق سوچ کرو پخبرا بتاتا پتا لگی چه کمی او باندی رد کئی او سنگا رد کئی لکا اول نا سورہ بقران آیت نمبر 33 لگو گو رئی سورہ بقران آیت نمبر 33 پرد بزدر تنو ہم تاسو بوائی چیدی کده سرد کئی سورہ بقران آیت نمبر 32 نا شروع کن دو دیر شمایات سورہ بقرہ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم والملائكة فاكيدا تعالى الله لا علم لنا الا ما علمتنا نشت علم من لا مغراج تعالى راكده انك انت العليم الحكيم قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض وَعَلَمُوا مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اس وزی آیاتون کی اللہ سوئی نَجُو دَ عِلْمِ غِبْ دَ مَلَائِكُونَ اس بات دَ عِلْمِ غِبْ زَانْ لَا رَدْ شَرْبَ مُشُرِكِينُ بَانْدِ چَغَيْ عَلِمُ الْغِبْ بَغِرْ دَ اللَّهَ نَبِلْسُوْ بَنِي مشرکین کے مشرکین بالملائکہ دیو کو مشرکین بالجن دیو کو مشرکین بالکواکب دیو کو مشرکین آپا تفصیل بیا کرو وپدی آیاتونو کے ناجو دا علم غیب دا غیر اللہ نا اس بات دا علم غیب دے اللہ تعالیٰ نا چھ عالم الغیب صرف اللہ دے بغیر دا اللہ نا بلسوک عالم الغیب نیشتا دغسی سورہ انعام آیت نمبر 3 وګورئ درې آیات درې آیات سورہ انعام هو الله فی السماوات والارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ده انسان دري کارو نئی یو دا چه بزرکی یو خبر یو چا دینوئی اگه توی سر دیما وی چه بخلی ہوئی روح تا ہوئی، خزی تا ہوئی، مرگری تا ہوئی، اگه تا ہوئی جہار دوئی ماغی چپلاسو خوب اندکار گئی بخلی سنو ہوئی، اگه تا ہوئی کسر نوانا دری وارے ذکر کر سمت اگر یعلمو سرگم و جارگم و یعلمو ما تکسیبون پورا دے ستاسو دزر پر آزبان دے پورا دے پر غبان دے چھ بکلے باندے وائے پورا دے پر غبان دے چھ باندہ من باندی کوئی یعلمو سرگم و جارگم و یعلمو ما تکسیبون پورا دیستا سو دزر پر آز باندی پکلے باندی کسو آئی او دسکر ہوئی عالم الغیب دیو اللہ یا عالم الغیب دیو اللہ بغیر دا اللہ نا بلا عالم الغیب نشتا نبتی آیاتون کی رد شرک فی العلم دارنگی اندی سوری احنام کی یا کمش بیتم آیاتو گو رئی وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ الله سره چا بيانې د غيبوني مفاتيح چا بيانې غيب ته علم غيب تعالی کړو او چابیانی زان تر ساتلی دی سو پی زورول نیسو چی چابیانی تی نوالی سو کی تی پتول اشی نا نو عالم الغیب بسند اشی بلسو کر چی چابیانی اللہ سکدی تالای رو دوالی دا سو پی زورول نیسو چی چابی تی والی نو عالم الغیب بگر دا اللہ نا بلسو کنیشتا وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ الله څنګه چا بیانې د غیب دي لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ لا اله الا الله ذکر کوي حصر دي لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ نبوي په دې غیب باندې بيد الله نه پرسو کو وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ الله څنګه چا بیانې د غیب دي نه پوي په دې غیب باندې بيد الله نه بلڅوک وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ پوره دې باغ باندې چې چا دریا کې دي وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا یو پان ادوگا نیند پروگی مگر اللہ پانی پوہ دے ولا حبتن فی ظلمات الارض ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین نیو دانا پتیرو دزمکا کے ارنا اچانا رند الا فی کتاب مبین مگر پیلندہ اللہ کی دخیارا تم اللہ تا معلوم دی دا اللہ نا سشے پت نیشتے عالم الغیب اللہ دے دارنگی سورہ مائدہ آیت نمبر 109 گو رئی یو سنہم تا من مجھنا ہنے خوار خائیو سورہ مائدہ یو سنہم آیات عالم الغیب یو اللہ دے بغیر دا اللہ نبل عالم الغیب نشتا تو غیب باندی بل سوکن پوئی گی یو سن نحم آیات یو ما یجمع اللہ رسولا فیقول ماذا اجدتم قالوا لا علم لنا یا کیا غورت چجاو بکی اللہ انبیاء علیہ السلام ماذا اجدتم والطبعی لشیس جواد درگسو تاستار دوست انبیاء علیہ امتنا ماذا اجدتم سجواد درگسو تاستار طرف دقوم مننا قالو لا علم لنا وَاَيْ تُولْ اَنْبِيَارِمُ سَلَامْ لَا عِلْمَ لَنَا نِشْتَهِ لَمُنْ لَا انبیاء بول من خبر نیو دا امتنا من دا امت دا حال نیو خبر دا غی دا عمل نیو خبر زمان عباد سکری دی انبیاء عالم الغیب ندی که دا امت دا حال نا خبر دا غی بدا نیو چه لا علم لنا قانو لا علم لنا ادا آئی طول انبیاء علیم السلام اس وی پا نبی علیہ السلام عمل پیش کی گی کیا نا در امت عمل بھی پیش کی گی اگری و کمزوری روایتو میں پیش کری مجھے عمل پیش کی گی نماز اللہ پیغمبر درو کوئی قیامت کی پیغمبر اندر امت خبر اولی عمل پیش کی گی نو پیغمبر قیامت کی درو کوئی چگو الا علم لنا من دفتہ نشتے عجیب قوم دے يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ياد كا غرضو چه جوابكي الله انبياء عليهم السلام لا وانتا بولي سجواب درگشو تاستاو طرف القومنا قالوا لا علم لنا وعيتون انبياء عليهم السلام لا علم لنا نشتهد من للا من دا پتا نشتا تول انبیاء علیہ السلام وئی لا علم لنا نشتا علم من لرا من دا پتا نشتا نگرا انبیاء علیہ السلام ارا علم الغیب ندی کارا علم الغیب وین وغی بدانے لا علم لنا نشتا علم من لرا خو انبیاء دا پتا نشتا دا امت دو آمالو نوال مرغیب ندی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفذ المغیب کے سورہ احقاف گرئی نحم آیات نحم آیات سورہ احقاف اللہ کا گرد امو ہوئے نبر جانا لگا مکشا دیپا پماسا ڈوبی رہا ہوئے دیپا لہ مکشا سورہ احقاف نحم آیات شوگشتما سپارا اول مخده قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم سورة احقاف شوگشتما سپارا نهم آیات قل ما كنت بدعا من الرسل ویا پیغمبر اما کنتو بدعن من الرسولین نمازن ناشنا دا انبیاؤنا بدعن ناشنا بدعتم بدعت ذکری چپ دین کے ناشنا کار دے پیغمبر صحابہوں ندکرن بدعتو تاوی او مدی باندے حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدو بہترین کتاب لکلے اصول سننا لرد البدع چاہی کے قائدی یہودی دی درد بدعات ہو اور پہر قائدی دخل زمانے یرو بدعات تفریقی اول کے دو بدعات تعریفی کرے لغوی و شرعی اور بیا قائدی یہودی درد بدعات ہو شتر قیامت اصور بدعات پیدا کی گی مداغیرت پی کی اور بیا یرو قائدی باندے دخبل زمانی یا یا بیدات تفریح کرده بطور مثال اربیاء بیدات خودلی چکمون اوقادو کی گیگی اربیاء ترین کتاب دے پرد بیداتو کے پرد بیداتو کے مدخل ابن الحاج مدخل لکلده اربیاء بیدات پرد کی بہترین کتاب دے دارنگی الاعتصام دے امام شافعی بھی پرد بلاتو کے بہترین کتاب دے نور لکلی دی الامر بالاتباع ونہی عن الاتداء سیوتی شیخ القرآن چکم لکلی دا لیج مثال دا موجودی گی چس کلی سارے پہ پوئی ہوئی ہوئی فقوان ومنگا درسی لی طالبان تا بما شیخ القرآن یو کتاب درسی لی کلچه ما تدریس کو دا کتابونو نو دویش کتابونه اومان و لول اگر وقت طالبان طول مولیان شوی دی او یو برسر ما نوچه قل قرآن کتابون کال کیوی رد دورا کی باون گیاوی قل ما کنتو کتاب من الرسول و پیغمبران نمازان ناشنا دا انبیاء علیم و سلام نا و ما ادری ما یفعل بی ولا بکوم زن پوئی گما چه سبو شیما سر دنیا کی ولا بکوم ان پوئی گم چه تا سر بسکی گی دنیا کی تقبل مر بمرما کدبن دلا سر بمرما ما تدا پتنیشتا وما ادري ما يفعل بي ولا بكم نبويغ ما جاء سبو شيما سرا نبويغ ما جاء سبو شيتا سرا ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين ګور اوس ته بیان کې او قران کې کولاو دا آیات راوړل قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين نتوائي ما تسورة أحكاف يا آيات أفسك ما أودك فدي آيات كي الله قد شرك كي شرك ستوي نعمي تعريب بوكي شرک دعا کے سمان دے اعتقادی دے پہلی دے شرک اعتقادی سرور کی سمان دی یہ شرک پھر علم دے نپدی آیت کے اللہ داغی عبادت کئی چہال ملحیت بغیر دا اللہ نا برسوک نشتے اور سنچے دا شرک عبادت کئی مدعا دیوکی دا پیغمبر پاک ہوا دا اغنى صحابه و اغنى صحابه و تابعين و تابعين و داشر آتا منترانا نبوكي پیغمبر سلام چلی رتا دس شوی دماغ بخلق تاوی او نبوكي پیغمبر سلام چه خلق با شرکیات و نیاری ماغا جوکی منتا امرالا لگا منتا علمائی و زمان زمداری دا نوزی در طوام که تاسو منعی او گرنا خواه استاسو دا نو پا شرف العلم دا شورو یوکی نور اشرائی بابا کی رات کی هر بیا بداخ کیا رکی چه اتباد ما یوحا چه اگر قرآن کریم دا زمن زمداری دا چه قرآن بخیو او دا زمن زمداری خلق بوئی تاسو سختی کوئی تاسو سختی کوئی نوری بکئی نرمی ای با قرآن نبوئی گیا منتقوئی انانا الا نذیر مبین یہ روین کیا زبا یا رو سرخ کوئی تقریر دے تقریر سا گران ندے کچھ تا با قرآن کوئی با قرآن نی پوا نگاو دی کسو کتابونا گولے کسائی بوائے کسائی شورو گے کسائی اقلابر چی پتر ہونے لگی دا پنپیریانو تقریر دا قرآن نو ای با قرآن وی خبرہ بل قرآن روانا دا قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم وابغمبراني مجن اسناد انبياء عليهم السلام وما ادري ما يفعل بي ولا بكم زن بوئغ ما جسبوشي ما سر الدنيا كي ان بوئغ ما جسبوشي تازو سرا داخل بطدا الله بجانت ورقائي مشرکین لوازا جہنم ورگئی ہے وچ پکپل مر بمرما کده بند لاس بمرما دے بدن حال میں معلوم نلے چھو میں تن مکم وطن خیر لجی وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبعو الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین ارنی مزا مگر یرون کی خیارا کار بند دائی جزبا خلق یا روم دشن کی آتونا کار بند دائی جی خلق با یا روم آدھ منا ہیونا کار بند دائی جی خلق با یا روم آدھ خلاف اللہ تعالیٰ نا کار زمان آدھے وما انا الا نذیر مبین نیم آدھا مگر یا روم یا خیارا دغت سی سورہ سبا اگوئی جو اجتماع سپارا سوال نسم آیات سورہ سبا دو اجتماع سکارا آیت نمبر چودہ سوار لسما دو اجتماع سکارا سورہ سبا آیت نمبر چودہ فلما قضينا عليه الموتى ما دلوا ولا موت إلا دابت الأرض تأكل من سأتا فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبا ما لبثوا في العذاب المهين فلما قضينا عليه الموتى کله چې به سلام کومه په سليمان عليه السلام باندې ژوند ژوند څه دې ها زمونږ قرآن کې کوم موت ته د تطریشه ریږي کې وسینو فلما قضينا عليه الموت کله چې به سلام کومه په دې باندې د مرګ ما دلو ملامتي خبر نگر دل جرا پا مرد سلیمان علیہ السلام الا دا بطل دتا کل من ساتا لیکن چنجی دزم کی خرام سات سلیمان علیہ السلام فلما خرنا کلاش پریوت بدن دل سلیمان علیہ السلام تبینت الجنو خیارت پیریانو خلقتا عملی تورو پرچکلی و تخیارکرا ملی توری و تخیارکرا اللہ کانو یا لمن الغیبا ما لبیدو فی العذاب المحین کدائی پویدے پغیب باندے درن بینو تیرگر پارز آپ سبکا ان کی کی اگرہ سلیمان علیہ السلام بدن اگار دے زکر آنگیاں نچبا سان استیش فرشتہ بہانا یا طبیعی استاکین پورا دے سلیمان علیہ السلام ته چې کله راغله نو سلیمان علیہ السلام ورته چې بیت المقدس جوړیږي او لا بیان کار کوي نو کزنی نو بیا به دغه باندې څوک نشي کولای نو فرشتي ورته وایي ته په امساته ګلګو غړاوو ځانته ونی چې او زبردست سوال مستا بدن به ورسی او چې کله هغه کار کو کتلې په دې نه په دې ځای باندې او په ځوان دی کله کار خلاص بدن د سليمان عليه السلام پرې وته پیریانو ته پاتا نوہ چې له مرګ او په دې ځوان دی وې په فلانا په باندې خاپیری دي اته دې زونه راو داسي نو ارتائی ورلالار شی خدر پا غریبا سخارن غریبی پا دوبا پا سعودی کے سار گنجے شی پا گٹا رو باندے ارتر دے خدر تاریزگر پا سکر زی ماغی تاریزگر پا سروانی پا ما چا سکری دی پا ما چا سکری دی نو تاریزگر ارتائی چا غلالار شی نگاو ارتائی اپا تاکو چا سکری دی زبے پا پیغیانو آن باسبا نو پیریانو باندر انواسے پا کوتاکے نو لئی تو زرکا پاکے ورلہ ستر دی یو تالی یو میخیو یو اختیو نو ایداؤ رائی ہوئی تو دی چاہ سکڑی دی انواسے دبارنا بھوٹا راو گر گئی چکولاو کی نو یکورا چاہینا تالا لکن دازمون دے کمرے یخالا ناو دور یو شاندی اگوراوی داو اختب کے زمان دے دردویس دار اختب رو نو یخته په ټول یو شان دی نو یې شریف دی وای او صبر مې کوي دا ساده سندلو مې خلی وګورئ په تا چې څو شکو د چرالي کې نه بس ختمه کړې وي او دا کوم ځای دا یو تاسو کار په تنوی کې خښړو پیریانو باندې مې راوستل نو چې په پیریانو ستاسو کور نه تاسو زنه راوځي بیا ستاسو پینځو سو تلاش نیسی نو پدې پیریانو یو امریکای له بینک نه ډالر راوباسي ګان په هغه وخت د زور په خیر دی چې جایز دی ترڅو تاسو پینځو سو تلاش دوه عقل درکې نشته دوه ته بی عقلای اتا ایزگرو پس گرزی او تایزو ندی درمو ندی پس آن خود سور فاتحہ و آیا کنا ذکران کار دی کنا داغا کا خودتا رستا دا چل سبل سدی خو یو شیع دی نو نو تا پس آن سور فاتحہ و آیا فیری سورتونا پس آن و آیا دمکو پس آن باندی چت دمگرو تا ایزگرو پس گرزی اپیریان تاویزون راو باسی اپا پیریانو علاج کئیو اپا پیریانو اپریشن کئیو پیریان پرکی گوت غورت دیسا کئیو فلما قضینا لیه الموتا ما دلو ملا موتی اللہ تا بدل دتا کل من ساتا فلما خر تبینت الجنو اللہ کانو یعلمون الغیبا ما لبیتو فی العذاب المحین کلاس پریغتا بدن سلیمان علیہ السلام کارج پیریان و خلق تدا خبرا یا مفول کارج پیریان خلق تا اللہ کانو یعلمون الغیبا کدا پیریان بودل پغیب باندے ما لبیتو فی العذاب المحین درنگ نو تیر گنے پاس آپ سوکا ان کی کیے انہوں را پیریان عالم الغیب ندی انبیاء عالم الغیب ندی اولیاء عالم الغیب ندی عالم الغیب بغیر دانار بسوک نشتا اور مدین مستقل سورتنا قرآن ذکر گئی سورہ کاف کے سنور واقعات ذکر گئی یہ واقعات اصحاب کاف ہو اصحاب القاف لوی اولیاء کرام دی او دشوی دی ارا پاسر دلی دی چرا پاسر دل یوبر نتا پوس گئی قالکا ایلوم نیوم گم لبستوم قالو لبستنا یومن آبادا یوم وی ایلوم کی دینا سورا وقت ارگتاسو دی غار کی قالوا لبسنا يوما او بعض ايام اغلي من جيارة سيرك راياسي صدر زنا او قرآن وي ولبسوا في قابهم سبع سمعت سنين وازدادوا تسعا اغلي نهد باسا دريسا وكالوتو ولبسوا في قابهم سبع سمعت سنين دران تیر گاغی بغار کے دو سوا گرونا وزدادو تسا زیاد گئی بینہا نورا تفصیل بینہا مقبل زائے کرو اوہ را لوی اولیاء اکرام دی قرآن سرداغی ولا ثابت دے آئیو دشیو دی مرم ندی دزان دہار ندی خبردار او ترا مرے پوئی گی مرے رمان آلنا خبردار دے داستا عقیدوا تا دا قرآن دورو لے شوئے آغا اولیاء دی لوئی خلق دے او دشوئی دی او دزان دا حال ندی خبر چه منگا سورا وقت تیر دا پدے غار کے او منگا سورا و خدود دے غار کے دے محالت رسول عرص علم ذکر کئی وَلَا تَقُولَنَّا لِشَئِئِن اِنِّي فَعَلُ ذَلِكَ عَدًا إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهِ مُوحَي پیغمبرَ يَوْ كَارْتَا چِخُبَ سَبَا دَاكُمْ هَوْ اِنشَاءَ اللَّهُ آيَا تَعْتَدَ سَبَا بَتَنْ اِشْتَا نبی علیہ السلام دے منتر اصحاب کافو اگر کمین خبرو بے سَبَا بَيَرْتَوْكُمْ اللہ وحی راو دے گلا وَلَا تَقُولَنَّا لِشَيْئِن اینی فائلن ذالک غدن الا ایشا اللہ موائی او شیطا چھزکون جیمد الا رسبا او انشاء اللہ وایا سورہ کام آیت نمبر 23 وَلَا تَقُولَنَّا لِشَيْئِن اینی فائلن ذالک غدن الا ایشا اللہ موائی او شیطا چھزکون جیمد الا رسبا او انشاء اللہ وایا تا تا سبا پتا نشتا پیغمبر عالم الغیب نده درم واکر موسیٰ علیہ السلام رحمت حضر بیانی چوبر موسیٰ علیہ السلام رحمت حضر سرمارگر شو او دوار روان دی قدم پر قدم اغو کشتای ما پکڑا دیو توعداد سر اوپر اغو سرے ہوئے جو دیو توعداد سر اوپر اغو دیوان اوپی جو موسیٰ علیہ السلام و توعداد سر اوپر دو تا پتنو چدائی ہوئے اوپر حضرت حضیر و طبیعی وی ما تا تولیو چیننا کلن تسرکی امیہ صبرا تو ما سا صبر نشکو لے او بیانر تولی فَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا آیت نمبر 82 وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ حرز دیوالون وغوضا لکانو یتیمانانو بخار کی وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا دا غید الان دی دا غی خزانه و نما دا غی خزانه بچکولا حالت حضر لیتیمان و خزانه بچکلا حالت حضر داو نکل چه موسیٰ علیہ السلام داوی چه رازم علی موزی خورد قاضی دا پلار کس خیرات دلنه کر رازم چه داو اللہ خیرات کو اخزانه تا رمشو و اخبالا کی تقسیم کرے گا نانا دا یتیم مال بچ کر دا یتیم مال بچ کر چیزان دا تابدار دا انبیاء ہوا ہے دانا چی دا یتیم دا مال ارخلا چی سبا دیا لویی یا بیادی خیراتو نانا کہ اوو آتا کشوری یا دا یتیم مال کرے وَأَمَّا الْجِدَارُ مَقَانَ لِغُلَامَنِ يَتِيمَنِ فِي الْمَدِينَةِ وَقَانَ تَخْتَهُ كَنْزُ اللَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي حضرت حضر اللہ معلم الغیب نو منگا سکول کی لسن کے آر زمانہ کی زمان کا دا انگلیش کو کتاب کیا و سبق ہو نبائی کی دا لکنیو چا عورت حضر او سڑے و اغب غیب و پوہیدہ لگا نما سکول کی کلاس کے ناس سو ما ارپانی باندے پاگے کتاب باندے ما دا پاسا بپن لکل کول نما کے لکل کول چدا مضمون غلط دے عورت حضر عالم الغیب نو او قرآن کی اللہ چیز آگا ذکر کہ نغوی ما فعال دویان امری ما دخل وقی ندی گلی لیکن سکول وقی زمان قرآن سر شوکو او ما قرآن ترجمہ حکولا و زبولا میں نما پی دالی کرکول زمان استاس کلاس کی گرزیده شاعت اتلیو ما تا پتا نوا دا کلاس دا شاعت اطرف نا چراتا زمان کی ٹیکس باندنا سما ما ته وکړه چې کتاب لیکل کوم راکړه کتاب کتاب چې وانه تاسو کوته ما ته دا دې بسول لیکل ما دا دې دا مضمون غلط لیکل دي ما په ویل کې چې دا غلط دي یاره په دې ویه ستاسو ارزه کې کاری نو ما یو څه غلط دا غلط نه وایي نو کار خو خودي دا غلط دي لیکل دي دا دې حضرت حاضر او پارس په دې او سوی وخزر علیہ السلام چې دې اگر دو دریابونو بغارا بانده گرزی اچانچ اللہ را خطاشو ان اللہ رو ارتخیر نو اللہ را دو دریاب بغارا خیر او ویدنخ اندارو چه دی لاز کی دیگا دی گوتی که اردو که نیشتے نو دا اونی دا ملنگو نیچیر از برگوانی نو دو سر اچلاس ملاز کی دی بدا سکنے پکی اردو کی گوری اگر سر اردو کی پکی گوری او او دا حضر مرد زریا زمان یاد اخوائیو بخی شیو قرآن والی دا شیو قرآن نرست وفات شوی دا زمان کور کیوا نو دیرا کمزور و دیرا عبادت گزار و اگر پاستا که قرآن ختمو تو روز بی تناوت کو او روجی بی نیولی پا اگر عمر کی سر و کالو نو اگر دا بردر چی او حد تورسی نو دماغ و کمپیوٹر اگا بیا اگا ڈسک ڈکش بیا بکی نو سن رازی بیا با اگا سر اچھا لول کی چراغیر مشر چی نو ما درسو پر رنگی درسو نو زکور تلڑا منو اغی سر بکات که بوٹے که ناستا ما لاسوی را بانده واچو نو ما تیوی بچه نو مای ها وی اغا خضر علیہ السلام کو جانده ده که نا زکر اول باقی توحید اونگا منده شو قرآنم خلافوا بیا رو رو خشوا موحید شوا بیا عباد گزارا و دیرا خدا یو دیم خبر خو مازغو که ناستا وا وی اغا حضر علیہ السلام کو جانده ری کنا مائی کدی طرم جنبی بی اغا افاد شوی دا کلم منی دی کدی خو مانزوس آغا سن دی نما و دی بی بی تا تا دی غد نده کلی وی نولی مائی اغا خو غبل رضی افاد شد کنا زد جنازی نطور طالبان پیلیو وی وی خواه وی علا بچه چه دعا وطا وکن من دعا وطا دعا وکڑا نو بیا چې وسوب راغل منکره مشرام یې خدای ور سره وکي نه استي دې ګورغه خضر علی السلام وفات شوی دی هغه نو بیا دا هغه چې خضر علی السلام وفات شوی دی مشر هر سړی ته بداغه په مناسب خبره کې کل من الناس علی قدر یقوله نو چې تا هغه څنګه کې جنگ جوړ کې نو کارونه کې جنگ جوړ کې حضرت حاضر اگر ما فعال دویان امری ما دخل وقی ندی کری ما تا اللہ ویلی نزال مولی کنی ما و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تختہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا فاراد ربکا یبلغا شدہما فاراد ربک بول ربکا وی دانو چې ما اراده وکړه په نور غوږ کې مخکې یو غوږ ما اراده وکړه بلغوي مونږه اراده وکړه دلته وي غو اراده وکړه دا ادب دی د خکار نسبت خپل مشر تا کو الله تا کو پیغمبر تا کو او چې کمکار کې ظاهري بدی ښکاری دا غي نسبت ځان تا کو دې چې کوم کې ظاهري بدی ښکاری دا غي نسبت استاد تا کوي او چې کوم یې خي هغه دې ځان ته کوي او ځان ته ترخز وایي نو ځان ته ترخز مو حضرت حاضر سره ادب راغ دی وایي فاراد ربک یبلغا شدهما اراده او غصاب فاراد ربک ان یبلغا شدهما ويستخرج كنزهما رحمتا من ربک وما فعلتو ان امری ذالک تاویلو ما لم تستوی علیه صبرا صلورم آقیا دو زور کرنین دو تولی دنیا بادشاہو او مر زور کرنین تا لا یکار دونی افکرون کولا لا یکار دونی افکرون کولا قریب نو چپوشو بخبر باندی وګو را دا زور کرنے نوالا دا کون پا خبر باندن نبوئی دلا عالم الغیب نو چدا سمیر واقعات ذکر کی وګو را اولیاء کرام اصحاب الکاف اغی عالم الغیب ندی وګو را جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ندی وګو را موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ندی مرا هم وی علم موسیٰ چوکی شد درگی ببند علم موسیٰ کے بودے ارجمن شیر موسیٰ علیہ السلام علیہ بریب کے بند شو بچی اگر منگکور بسے لینی دا پیران میران دا باطل پردے تا منگکوری وی نو برا موسیٰ علیہ السلام علیہ بریب نو انو را دا تولی دنیا بادشاہ زو کرنے ان بزائری خبر باند نبوئے دا نزر خلافہ آیت نمبر 26 کے قل اللہ آلمو بما لبیسو و پیغمبرا اللہ خبو دے پاگا باند شدائی جان تیر کے لہو غیب السماوات والارد یو اللہ لرا علم دو غیب آسمانو دو زمک دے افسر بھی و اسمع خو برا دعوا کہ ادا صاحب کافو خو برا دعوا کہ ادا صاحب کافو یا سکھو لی دنگی دے اللہ سکھو لی دنگی دے اللہ اما تفصیل بخبر زائی کون ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا نشرک بقبل فیسانی کی چالا را و دیر طولو آیاتون کی طاقتل تو دیر طولو آیاتون کی حد دسو دو کم قسم شرک شرک اعتقادی کی کم قسم شرک فیلی دین قسم دے شرک فی تصرف چھ متصرف روان دار باغیر دا اللہ نا بلسو کو گنی مالک دا نفع و نقصان باغیر دا اللہ نا بلسو کو گنی چھ بلسو کمشتے چھا باغیر دا اسباب زائدیہ نفع و نقصان ورگئی یہ بھی اسباب زائدیہ تھی ترسو در کی سپیڑا در کی پلوارد لخت دی ہوئی دا اسباب زائدیہ دی باغیر دا اسباب زائدیہ نفع نقصان ورکول دا دا اللہ کام دے باغیر دا اللہ نبنسو نشی کولے قرآن کریم کے یوسو نیسانو نے دی پیش کرو چھ نفع نقصان ورکول کے یو اللہ دے او باغیر دا اللہ نبنسو مالک دے نفع نقصان نیشتے شر رد صرف تصرف سورہ امام آیت نمبر 17 لگو دو رہی ولا سمعت وإيام سسك الله بذرين فلا كاشف له إلا هو وإيام سسك الله بذرين ذرين نكرارا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ كُلَّ سَيِّئَاتِ اللَّهِ وَتَكْلِيفُهُ دَرْبَانَ دِرَاوَلِي تَبَارَكَ دِرَاوَلِي مَرَّ دَرْبَانَ دِرَاوَلِي سَرُوكَ زَيَّ دَرْبَانَ دِرَاوَلِي فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ نِشْتَ دَاغِلُ رِكُنْكَ بِدَ اللَّهِ نَبُنْسُكَ لا نفر جنس کئی لا کاشفالہو الا ہو اولا اللہ سر زکبی حسر دپارا اولا نفر جنس دپاروائی زی مانا سر فلا کاشفالہو الا ہو نشتہ دا گلوی گون کے بدا اللہ نبن سوکا نی بابا لوی گلوشی نی پیر لوی گلوشی نی ولی لوی گلوشی نی پیرے لوی گلوشی فلا کاشفا لہو الا ہو و ایم سسکا بشار انفو آلا کل شئن قدیر او گویا سیتا تا خیر ندا اللہ دے پار سباد قدرت والا دیتا یقید و توحید چستا دا عقید آشی چھ مالک دے نفع و نقصان بغیر دا اللہ رب سوک نشتے والقدر خیر و شر من الله تعالی د چې دا وای چې اندازه د خیر او د شر د الله له طرف نه ده نو بیا دا کی د اوسه د ګنا او چې دا دې کی دی نو کار سره دونه راځي نو ستاب پروا نه ته په هغه دا الله به سلام کار سره خوشاله راځي نو ته په مستی کې نه تبا دانا اللہ طرف ندی او کان سو رضمون او تقریبون راجی نتوی بخندہ بنداش کے او استابر دو پروانی او گدا عقیدہ دنی نبیا بسودائی بیا بمتش میرے یو غم برمان در آگلی ورس بیر نبیا پا دی یو خادی بر آگلی ورس بدی ہیری نا دا عقیدہ او ساتا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ كُرَ سَيْتَاتَ اللَّهُ لِغُدَ تَكْلِيفُ نِشْتَهِ دَاهِ لِرِكَوْكِ بِدَ اللَّهُ نَبُنْسُوكَ اللَّهُ تَكْلِيفُنُ لِرِكُوْنِ عَلَدِ دارنگی سورہ امام کے اتفاق رسمیات ہو رہی نفذ تصرف کئی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چاگا متصارف نده مالک ده نبی و نقصان نده قل لو انا اندی ما تستاجنون بیه لقلی الامر بینی و بینکم اوهای وردو زما پیغمبرا قل اوهای کله چې حد شرک راځي اکثر ظالمو کې نو پیغمبر پاک ته الله حکم کوي قل وایا وایا رسو نشي وایا ته بیا بیا وایا قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم يا پیغمبر لو ان عندي ما تستعجلون به کله ما سغانا چې تاسو ته لار کوی پانی باندې زمانہ اس کې دا عذاب اختیار وي لکلی الامر بيني و بينكم فیصله بشو ادکار په یان زمانہ تاسو کې لکلی الامر بيني و بينكم فیصله بشو دا عذاب په یان زمانہ تاسو کې قلو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم فما لاس اختيار نشته زي اختيار من نیم زو عدار نیم دیس وی مئین الدین اجمیری زمین و آسمان دیری ومئین الدین اجمیری زمکا و آسمان ستا پلاس کی دی او دیس وی جو پگر خدا چراوی محمد جو پگر محمد چراوی گا کون وچی اللہ انی محمد علیہ السلام بے خلاص ای او جو محمد انی نو خلاصو دوالت بیا بلنشتے دو دیتا تا شرک نو آئے دیتا تا کفر نو آئے نو دا شرک بچا تا سسادہ بھئی خکری بھئی خدا تا شرک بھئی کرا شیطان دو آگے او غلط شیر تا صحیح کارا کرا اور دیتے نا تو بدو باسی دارنگی سو اے امام آیت نمبر چیالی سو گرو اشپا سال وقتم ومسی بارا سو اے امام آیت نمبر چیالی سو قلنا رہے دمینا خد اللہ سمعکم و افسارکم و ختم آلا قلوبکم من الہ غیر اللہ آتیکم بے من الہ غیر اللہ آتیکم بے و اوارد پیغمبرا رہے دمینا خد اللہ سمعکم و افسارکم خبر را گئی مالا کواف لی اللہ ساسنا طاقت دعو ریدو استاسو اللہ دی کھوڑ کی وعب سارا گمو طاقت دلی دو استاسو اللہ دی پستر گوان دی رن کی وختم آلا کلو بکم مہرو استاسو ضرور باندے اللہ دی لیوانے کی زدہ رچ کار پرید انسانے لیوانے چی وختم آلا کلو بکم مہرو استاسو ضرور باندے من الہ غیر اللہ یادی کمبے سوگ الہ الہ حاجت روات ہوئی حاجت تو رکول روات ہوئی من الہ غیر اللہ یادی کمبے سوگ حاجت سرکل روالا سوگ حاجت برکل روالا بغیر دا اللہ نا چراب ہوئی کاشتا پتی باندی سمت لبرو وکا اللہ دی روم و اللہ دی کن کی نسوگ دل کانو ذمہ دار اللہ دی کن کی نسوگ دل کانو بابا کہ اللہ دی روم کی نسوگ دل راندو ذمہ دار کہ اللہ دی لیوانے کی نسوگ دل لیوانو پیرو سوگ دل لیوانو ذمہ دار من الہ غیر اللہ آتی کن دے سوگ دے حاجت روا بغیر دا اللہ نا شراب اولی تاستا پتی انظر کیفا نصاویخ الآیات ثم هم یسدفون و میرا سنگا بیانا من دلائلا ثم هم یسدفون بیا اندر یا اولی دا دینا بیا اندر کیا کر لیشتے دورت پا قرآن نپوئے گئے دورت پا قرآن نخبر نشوئے نتاد کاروزی مدار در گرگولے تا دلانوزی مدار در گرگولے تا دلیوانو پیر برگر رو دے روانی ورلا الله دې هر یو مخلوق له روان داستا عقلو داستا پوهه او ذر کې باندې سره بولایا وګوره څنګه موږ د دلایل بیانو ثم هم یذفون بیا دې اورید دی دا چې اختیار مند الله دې وعدار الله دې دانی سوره فاتر اولا یاتون ہوں گو ایتا سوره فاتر سوره فاتر اولا یاتون دوشتا مسیبارا دویم آیات ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم آيات برانيزي الله خلق لا سمي رباني فلا ممسك لها نشتبان درم كباني سوك شعلا درمان درمي رباني كي نعمت كي سوك نشبان دوله مي عريقا مرا دام ملعات وموري مي عريقا چه اللہ در باند نعمت که ایسو که در نرشی باندوله نو تو بردی گره گی چه نعم امامتی برانه نرشی نیزای که مرزی دی او خب کور دی او خب خوراک دی او خب پیسی دی اپر زای بنی یا مدارس تاو موی تو بردی گره گی تدریس نبا میو باسی نستاق و باقی دا پا اللہ نو کنا اعتماد دا پا اللہ نو کنا تو در ماندار نیره گی چه را دیرا سر مدرسی سر امداد که یه چاندار آگئی نو گزا حقو امان واسنه چه دیخ پشی نو چه اللہ در لسپ مقرر کری و پرانیستی سو که نشی بندوله دان سیاسی لیڈر تا اموئی چه تا پتی آرهی گی چه اللہ در باند نعمت کلی نو تا پتی آرهی گی چه را گزا صحیح کارو کما نو گیا با ما باند بدار سا بنشی حکومت بنی یا وزارت بنی یا مشرت بنی نو کیا تا کی مسلمان کافر نگو شیع و سنی نگو یا مسلمان بارچا سرے تا دیتا نو بولے گیا خدا ستا عقیدہ نو سئی کہ عقیدہ نو سئی و تا بدا کار نگو لے دا بادشاہ تا اموئی دا رویت تا اموئی دا ہر چاہ تا ہوئی چا اللہ در باند نعمتو کی څوک نشي باندولې کله چې ستاسو دا عقیده والا دي ته وي ایمان کله چې دا عقیده والا دي ته وي توحید او دا عقیده چې سړیداشي په خدای لیکي نو کسره دا هر څه نه بنیاز کی بے پروايي کی او بیا د الله نعمتونو شروع شي او دا څه نعمتونه چې سړی وداریا دي چې زما ژوند څنګه تیریږي د خوشاله دا نعمتونه د کوم ځای نه دي سره په خپل نه پويږي بیا وکړه چې ستار دا کی دراله دا کی درې راکما هر یو سره دا لازم دی ورته په دې بډیر شي په دې بډیر شي نه نه کړی شو ما یو تا الله للناس بالرحمت فلا ممسك لها آیا چې پران دی الله خر ګل سمې عربانی نشت بند اونکه داری سوک وما یمسک فلا مرسل له من بعده آغا چه بند گینو نشت برانی سوک داری پس دار لانا چه اللہ دروان دی بند گینو سوک دار لانشی دار بولے دا عقیدو ساتھ دو ایمان اصلاح استمانو و عقیدو دیدائی چه اللہ سر آکری سوک بندو لانشی او چې الله باندې نوڅو کې ګناوونه نشي کله چې ته دا کې دا ساتي نو دا به ایماني بیا چې دا ایمان کله پیدا شي سره آزاد شي د غلامای نه دا ټول د غلامان دي چې په حقیقت کې دا ګوري دا ټول غلامان دي د غلامای نه ازادي ورنه قانون د غلام په غلامای کې نه ساعت د آزادای په ځان کې ده نه یو ساعت تا ازادائی اغدائی چستادائی اعتماد راشی چه اللہ سر آگئی سوک بندو لینشی او چه اللہ نم آگئی سوک کناو لینشی نو ته بیا په تبه چاندو په سی بیا نه لرو تا په سی باراجي ته په سوالونو په سی نه ګرځي ته په بل تصرف کې تاګي ته په تما او لامت به د خلکو نه ختم شي دې ته ایمان او دا ایمان الله راځي چې کله ته قران وایي او تی صحیح وایي ته به ځان پوه کړي نو بیا سره به پروا شي دا چاره بیا پروا نه یې تصرف دا الله لاس کې دی او الله دې غیرتی ذات دی چې کله په ستاسو دا ایمان راغی په خدای کې نو کا بادشاہان باندې خو کې ورځي ستاسو به چا پروا بیا نه خبر باور دا لري یعنی ستاسو محتاج کې نه چاته او دا الله دې رب دې سره سب نه دی ما يفضع الله للناس بالرحمة فلا ممسك لها آية جبران لي الله خلق نسمي رباني نشتد علي بند ومجسوك وما يمسك آية جبانكي فلا مرسل له من بعده نشتد علي براني سنجي بيضا الله نبرسوك چه اللہ دل در گئی نو سوک در باند نشی بند دولے او چه اللہ بند کی سوک در باند نشی گناہونے وو اللہ عزیز الحکیم او دا اللہ دل غالب حکمت والا غالب دل زورور دل پہر چا اصوک بزورور نیشے نو زورور سر یعنیو کا زورور سر مرگتیارو کا او کنیس تکلیف رازی دیکھ ایسا حکمت دے تاک لگئی وَوَوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اَوْدَا اللَّهِ غَالِبُ حِکْمَتُ وَعَلَى دارنگی سورہ شورا شپک سا بیخت میں آپ لوگو کو رہی سورہ شورا آیت نمبر 46 شپک سا بیخت آیت نمبر 46 شپږ سلوېښتم سورې شورا پنځه وشتمه سپاره خودداری ولا بیراکی چې ستا عقیده صحیح شي وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله نو دینا سو دوستان چند دکړو دوی بغیر د الله ما بغیر د الله نو سو متصرف نو بغیر د الله نو سو چند دینو وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله وَمَنْ يُذْلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ آغا سوکر چه اللہ پر محرد گمراہ ہوئی فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ نبی دلو سلام دخلا سنو چه اللہ پر محرد گمراہ ہوئی فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ نبی دلو سلام دخلا سنو عربیا متصرف بل سوگنی اللہ سرے بھئی او سر پا کاتا کاتا کئی بلتا زگتا میں علالی چی تنیا و لالک پا مخانگر سورہ فرقان درے میاتو گو رئی اتلا سمہ سپارا سورہ فرقان آت نمبر 3 وَتَخَذُوهُ مِن دُونِهِ آلِحَتَان اُنِي وَلَّئِ بَغَيْرَ آلَانَا نُور مَدَدْگَارَانَ نُور حاجر پُرَ گَوُنگی لا يخلقون شيئا وهم يخلقون نشي پیدا کوله غي هیڅ او هم يخلقون او غي پیدا کړی شي دي دنیا نو باندې کار کوي خپل کولا دا د بوتان مبارکی دا یا څنګه په بیرياني په مونږه صفه نه هدا د بوتان مبارک راغلي بوتان او بوتا لا يخلقون وهم سره جمعاري وَهُمْ سَرَ جَمَدْ سَيْنَ قُولَ بَعْرَازِ وَهُمْ يُخْلَقُونَ هُمْ زَنِيرْ سَيْنَ قُولَ وَنَّا نَيْهُمْ نَيْهُمْ نَيْهُمْ سَيْنَ قُولَ بَعْرَازِ هم زمین دا زلو کولو لے ویمون سر جمع زلو کولو لرازی نمانا دا وَتَغَذُو مِن دُونِهِ آلِهَتَان وَنِوَ اللَّهِ بَغَيْرَ اللَّهَنَا نُور مَدَدْگَارَانَ دا مَدَدْگَارَانِ وَلِو دا دا تبی زیمہ دار دے دا دا سر ہوگی دا دا زیری دے دا دا اولاد دے دا دا مقدمو دے دا دا پیسو دے اور ہر سر جدا جدا زیمہ دار دے زورے ہو مَا مِن بَنْدَتِنْ إِلَّا وَلَهَا آلِهَتُمْ تَوْبَدُو رسائی اللہ وقت العالی نکلی دی یو کلے نو مگر غی زان لا الہ جور کرے اللہ غی عبادت کے در جانڈی بے پیدا گولی و چھوڑے بے پلی بے وقت تاری دیو ڈیوی بے پی بانو دی جنی بسمو میں ڈیوی بانے دے ما تیار دی دادیوی زلانہ کی چرا گزی گئی دادی گس طرف تلا خبر دے دیتا بے شور بابا رے دا لگا کو چې کوزي کې دا ته به کی کار بابا وي دی را کته و دې ته به پرنده راشي کې بابا وي هغه به غار کې تاوي او دې ته به نو کیږي بابا وي دې برغ رسول کې او هغه ته به شرمې را بابا وي ها په نو دې ته به لای بابا وي او ما ته یاد دي کوزي کې باندې به دې دې یوې بشپا او خلق با پرادیو و دواغان راڑیو که بجر راہ شکر قرآن اللہ ضربان بے رحمتوں میں اولی گی شرک نے جلو یستی بیخی رنگو یستو ندا ازیارو تو بیا سر دیل اپاید شی خلق وقت دعا کئی اللہ دا خدای دا راجی چی ورکڑے گا ختمی دا چاو کرن دا پدی من کی یو سرے اللہ پیدا کرن وکڑی دی اور وہ جب جوہد کرے دیر محنت کرے دیر مندی والی دیر تکلیفونے برداشت کرے دی امبار کی چین درچین مر آگوسی دی مبارکی اگورا مخامخ پر قبر باندی اولوئی دارے جوٹے دو دمور زاری میں دی پتیوسو زمان آتی پائی بگیئے بلے دی جمع پشوا زمان سے تقریر علم سواب تارو بنے ارتا دیل دا باجورتا د چوبان کی جو وزر آتلو جمیش پانو آ اپائی کی بندیوی بانے وی لالا لگار سا ختم شرکیان دلے جائے ورستے دانا چی شرک ختم شرکو تو مستے خود شرک چکمزائی کی کیدر اغزائی نو ختم شو روزو مستے با پتنو اغزائی نو کی پتی علاقہ کی جائے ورستے اللہ که ایس اون نو خلقو تا شرک کارا شرک ستا ہوئی پا خواهو دیوی شرک دیتا ہوئی چی بودتا سجده ہوگی ا بودتا چاکولا نو بس زیارتو را قبرون تا خیرو دا چاکری دی دا محنت چاکره اتوسو مرکز نو پیجنه توسو مرکز نو بندائی و شانگنه تا توسو دا پتنیشه چی بنیان بکم زائنه دی کار کم زائی شوئے دے و اصل کم زائی دے تاٹو یو شان کر وَتَّ غَذُومِ اِنْدُونِهِ آلِحَتَان اُنِي وَلَّئِ بَغَيْرَ اللَّهَ نَوْرِ مَذَدْگَارَانِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعَا نِشِ پیدا گُلَغِ حُسْشِ وَهُمْ يُخْلَقُونَ اَوَغَيْ پیدا گُلَشْوِدِ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرَّ وادار دی زانو لانت زرران دا نفی زان نظران نشیر کونے زان لنفت شیر کونے شیخ القرآن اللہ دا رحمت نوڑی گی اگلی ما سوچ کرو چوزا کلواتان تر آب لما نمائی چوزو با مسالا کوئی ما نو اول پخبر اخبر دری دلن بکار دی چیزن چی بل چاہتا مختاج آنے نوزان لکارو بارو امر ایانو بکار دی چی زمار اس کا حلالی نوشیر قرآن زان سارا دمیان والی نا نوروی مشید رو آرو اگر وہ بجلی دلتے نو آ اگر دیدار بان چیزی دا مخام گجرا چلا دا زمان کامی گجرا را دی سارا زمان زائیو خبر ذاتی بیا عزیزانو کورو رکیو نو اغیده منوار کرو نو آئی کسی و قرآن اگر مشینو لگو داغین امخ کے بعد دی کلی خلقو اور دی اماکی خلقو خبر جوار غمم بٹاکر اتاورد بٹاکر دینا میں اتو کلومیٹر آلا دریا سن بغارہ باندے نو ام تی جران نوی اگی کی بیرورو غنم جوار مشیر و قرآن چی مشین لارو نشاہ منصور یو سڑے اغمات اوی ویانا مشین پر ڈیزر بچا لے گئے ٹک ٹک بے کول نوچی من با وکی خود چی ٹک ٹک رازی نو مگوی مشین سٹار دے مزر با بوجا رہا وانس کے دل دے براری اچھا اگا آواز بانگلا تا نو مگوی چا تا مشین خراب دے صدا بے اوسو مشیر و قرآن مشین رو لگو دل دے بیا تو ہیلی کی مشین رو لگو زکا تو ہیلی کی دیر رو یا درگاوا نمی آنگو نو بابا نشور قرآن وی مشین میں انتے زکا اولا گو سیو بانتے درکا دا نو انتے ممسالاو کوما دا درکا مخیتا اکن زائبا میو ہوئی کہ بڑا تناس لینا او کاروبار با کوما اگا اکتی واقعی دی چھے کاروبار بیا خلقوی چھے بودت دا غنم جوار نو رائی شور قرآن وی ندی راڑی نو بیا غیل اللہ بلے اترکا پیداک جنگ عظیم شروع شو اور اوڑے پا کارو شیر قرآن سر خبر آشوا اور ایک شیر قرآن دیر پیسی بھی آوگا ٹھلی چھے اوڑے بے غنم جو آگے رہتا ہو نو شیر قرآن آل دے مشینو لاغو مسئلہ بے ان کولا یاو دے مشرکین و سلاح اگرا اور مخامر زیارتو میا گلوگ آبانو دا آغین غلافونا او جانڈے آگا پٹکڑی اگر تناغوڑی اگر سوزوڑی شور قرآن کلی تراغلو اما زمانہ کی گاڑی نو ٹانگی بھوئے اور پابندی لگی دلے ہوا چکچا ٹانگا کی دیکھئے نو نو پندوز روپای جرمانہ بھوڑ گئی ترون کردو خالکو شور قرآن ای عرض ٹانگی تا ختم زی کس کرم او یو ہندو گار او غد اوی سیٹا زی اغوی آو اغیو کی جو زی کس کرم پہ ہندو احبو وہ شیخ القرآن رحمنو شیخ القرآن نو اللہ مرقدہ ہوئے زبان دشپیت لم اور دشپیت آتم اتلس کلومیٹر دے رہنا تو لیرے دے وہ سڑے پر موٹر سیکل سڑے کی اور اگر پیدل تو دشپیت آتا اور دشپیت آتا وہ درازے بزرگا نتلم چندہی بمیوی دن دن پر آبان دے خوشحالی کی چی پیدل روان دے نشور قرآن وی ذکری تراغلے ہما زجس لڑما چربان دورا سیدما آردی ادوشم لگو تاکی موز میں جوکا چرا پان سیدما وی ما تا منشیوی چی جی پولیس والا راغلیو مانگی ڈلتا گھڑیو مارولی وی پتا را پوک شوی او دیل آجیو چی اگاسا شو ایم آو سرا پوک دے وی جو سب لگمخ کے راغلیو نو و تصفاق نوی او اس لڑا لاغت میں اگانو جرا کے ناس دی او پتا را پوک شوئے دے چھ دا میاں گلو بابا غلافن او جنڈے اوڑی دی سوزو کی دی ایما خان ایزا روان شما غو جرے تا چھ سنگ و اکارا شما نو پولیس والا ناسو جرا کے خلقو خلق اترا غدران غدرانے ایدو چندر اما درسن کے ناسا بیتاندار ماتا ہوئی چھتا کے لافن ہو سو زور آتا ہوں تختی دی ایما آتا ہی جو تختی نوگا بیا رازی تختی دل نیم زکور کا زم رازم او سرالم خبر شو رالم ایما تیوی چھ بتا را پوٹ دے ایما چاکڑے وید دی اکسان ناسو میاں دن خلقو ایما دیل رپورت داکڑے دے چند جاندے او غلافن او سو زول دبابا وی آو ماتی دکا دل دی زمان مفکی ہوئی چند دبابا جاندے او غلافن او سو زول او بیا کور تا روح موٹ لار او اس داگے روح موٹ دے ورا دے ماتی دے زمس زامنم چسر سزائی بس مالا راکا یو دل ته وی چې وای ته مخې چې ته جان دی او غلاب نو څو زور کور ته لا بو موټه او دا درو موټ را وی او موټه هغه دوی ویته دوی ځان ځان چوي کنه دوی وای نه وزو ګور تا دا ما ته یو تا په دې څه چلو کو کما چې ما په څه چلو کو دوی دا په دې زما مخې دی وای دا زما نه چندر کوشو از دن اکور دا روح موٹ لاؤ دای روح موٹ راوے پس اگئی وئی نا ایتاندار ماتو جی دای خود رو سبیر چه دسو جولی اس نوئی ایما وطاوی چه خان دا خبر برس دا زدائی تواما چه زیارتونا نفع و نقصان نشیور کولے تاکارا نشیور کولے او دای وئی نا دای سقا اب تک دے چې څوک خوخي غلا نو مقام ورګي چې څوک نه خوخو نو هغه شغلي او بډي راندي ازو ته الله الله کار دی دا دې نشي کولې کله زما مخ کې داوي چې ته ځان دې غلا په نو څو زو نه وې موټلا او موټرا دې نو دې زما ما سره ومنلا چې تا کار نقصان نشي ورکولې او دا زما سزا وبنم دې ما سره په اړه ځار سمانم اون دای مدینه پیتانه داوی خوا دا خبرانا مایاو پیتانه داوی دو چووی یا غی نوی دو اغا بین دو اغا دونی سر یو یو پدی سر سر دو آده ایو پدی سوالا تیو چند کاری و دو آجی دای بانده چار سو بیسا کیس داخلو چیسند را بودو نا کئی وی تاردار تماوی چه زمای سوال مانی وی جوا اولی بانو منو ما تو دو رسام ساوی استانا زنو منو ایماو دوی جی پریگی دای سوتا مو آیا وی جوا دای در بان در بوٹو نا گئی تو ایمای چیزا تو دین کی انتقام نالن تو دین بکار کی انتقام مالا اللہ دے پریدا اور تم یا گورا چاچ پا دین کی استا خلافو کو اللہ بے لیونی کی ہوا بیا گھڑی اولو گئی لیونی پوئی الله دې پرې راوځه هر دنیا کار غزان دی او شهري بیا د دین په کار کې الله ته پرې نه ته بیا تماشا کو دا نه ورګي نقصان ورګي تا کار ورګي د چیر ملنګانو نه چیرو دا به شي دا و ایسو نشي کوله وتغزو من دنیا الهتان ونی ولای بغیر دا اللہ نا نور مددگاران لا یخلقون شیئا وهم یخلقون نشی پیدا کلی حسی او شیئ او غی پیدا کلی شوی دی ولا یملکون لیان حسین ضرر ولا نفع وادار ندی زان لا دا ضرر امد نفی زان نا ضرر نشی دلی کلی مرد پرا ینود زان نا مرد نلو نکڑی شیئ وَلَا نَفَانْ وَعَدَّارْ مِدِدُ نَفِي زَانَ دَمْ نِشِدِي رَوْلِ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا وَعَدَّارْ مِدِدُ مَرْدَ وَعَدَّارْ مِدِدُ جَوَنْدَ وَلَا نُشُورًا وَعَدَّارْ مِدِدُ پَاسِ دُوزَ قَبَرْنَا اور قرآن سورة سفار فاض ہوئی بیان اللہ صاحب کے شک دے وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا وَعَدَّارْ نِدِدِ مَرْدَ وَعَدَّارْ نِدِدِ جُوَنْدَ وَلَا نُشُورًا وَعَدَّارْ نِدِدِ پَاسِ زُوزَ قَبَرْنَا کراغی ورس بس کے داغی اختیار کیوئے بھائی بذکا بھولنے را پاسی دلیو داغی لانس کے اختیار نشتے ہیں وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا وَعَدَّارْ نِدِدِ مَرْدَ وَعَدَّارْ نِدِدِ جُوَنْدَ وَعَدَّارْ نِدِدِ پَاسِ زُوْدَ قَبَرْنَا دمیسی سورة احقاف آیت مبارتائی سو گو رئی شمکشتما سی بارا سورة احقاف اتو اجتماعات نفید شرک تصرف فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة ولهم داد نجد دي عاديانو هغه کسانو چې دوی بيولي او بغیر د الله نه قربان الها د بارو د دې ذکر مددګارانه چې دوی مونږه الله ته نږدې کوي دا اولیاء کرام دا مونږه په شمال سیان دي مونږ دې دوايو دې مونږه کار په الله کوي فلما نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربان الها ولهم دا دغه یې هغه کسانو چې وی نیولیو بغیر د الله نه قربان الها د پاره د دې ذکر مددګاران بل ظلموا انهم بلکې رکشو دوی نه وذلك افکهم وما كانوا يفترون قرآن دې سوره صح مروي وذلك افکهم دا دوی دروغ دي وما كانوا يفترون هغه چې دوی جوړوونکي هغه لرا دای دروغو یو کارونه د دروغو وینا د دروغو یو کارونه د دروغو چې دوی دا مددګاران دي دوی د موږ عادت سر کوي کدي آیاتونو کې رد شد تصرفو چې متصرف او عبدار بغیر د الله نه بل څوک نشته اختیارات د الله دي چا له اختیار نه ورکړي نو ته به آیات کې سوچ کې چه بدی کی خطاب دا چا سرا دی که مو شرک سرائی نو بکم کسم دا شرک رد کئی شرک اعتقادی رد کئی که شرک فعلی رد کئی که شرک اعتقادی رد کئی نو بشرک اعتقادی کی کم کسم رد کئی شرک علم رد کئی که شرک تصرف رد کئی نو دا آقا دو منگا مثالونا نمونی ذکر کری مستبونه خوروار او کله چې ان شاء الله موږ په خپل ځای مراشو نو بیا موږ په اسان وايي مبارک دی آیات کې رد شرک فعلی دی آیات کې رد شرک اعتقادي دی دې کې رد شرک په علم دې کې رد شرک په تصرف نو څنګه چې هغه وخت بیا وايي چې دې څه مطلب دی موږ درې ځله قران ختمو په دې شپږم وخت راوږي درې ځله قران ختمو یو ځلی په اصولو کې ختم وو بیا ترجمه او خلاصه کې ختم وو په اخیری ځل په خلاصه کې بیا ختم وو ځکه بیا تاسو دا نه کېږي دا واستانو ځانی نو خبرې وکړو نو نن موږ دا شرک دوه کیسونه ذکر کړو د شرک اعتقادي یو شرک علم دوه شرک تصرف او نو بیا ان شاء الله سبا ذکر کوو